tych. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 30 listopada, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Premier Węgier przybywa wieczorem do Polski. O czym będą rozmawiali szefowie obu rządów? Już za chwilę więcej opowie nasza reporterka. Nietypowi goście od dziś w hotelach. Kontrolerzy mają sprawdzić, czy nie są łamane zasady walki z pandemią. 15 naukowców z lubelskiego UMCS wśród światowej elity. Wynika z rankingu Uniwersytetu Stanforda. Premier Węgier przylatuje wieczorem do Polski. Viktor Orbán spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. Będzie to kontynuacja rozmów obu polityków, które odbyły się w ubiegłym tygodniu w Budapeszcie. Przenosimy się przed kancelarię premiera, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, rozmawiałaś z rzecznikiem rządu Piotrem Millerem. Powiedz, czy znamy szczegóły tej wieczornej wizyty? No wiemy niewiele więcej, oprócz tego, że ta wieczorna wizyta przywódców Węgier i Polski nie będzie miała oficjalnego charakteru, tak przekazał rzecznik rządu Piotr Miller. Dodał również, że spotkanie będzie czymś w rodzaju, tak jak mówiłeś, kontynuacji właśnie tego spotkania, które premierzy Viktor Orbán i Mateusz Morawiecki odbyli w miniony czwartek w Budapeszcie. W międzyczasie były dalsze dyskusje w ramach grona europejskiego, w ramach Komisji Europejskiej i w związku z tym dzisiaj też dalsze po prostu koordynowanie stanowisk. Tak jak to premierzy zapowiedzieli we wspólnej deklaracji w Budapeszcie, chcą, aby te działania były skoordynowane. W związku z tym chcą dzisiaj osobiście też omówić dalszą strategię działań. Rzecznik rządu dodał również, że obecnie nie ma żadnej oficjalnej i nowej propozycji ze strony Komisji Europejskiej w kwestii zasady praworządności. To ta propozycja wywołała sprzeciw Polski i Węgier. Oba te kraje nie zgadzają się na wpisanie do założeń budżetowych Unii Europejskiej mechanizmu praworządności. Z kolei niemiecka prezydencja chce powiązania wypłat środków unijnych właśnie z tą zasadą, czyli z zasadą praworządności. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Dziś rozpoczną się kontrole przestrzegania ograniczeń sanitarnych w hotelach. Pobyt w hotelu jest możliwy tylko dla osób w podróży służbowej, medyków, pacjentów i ich opiekunów. Coraz częściej pojawiają się doniesienia, że część osób nadal korzysta z hoteli w celach prywatnych, choć składają oświadczenia, że pobyt ma związek z wyjazdem służbowym, powiedział wicepremier Jarosław Gowin. Mówię to z pełnym poczuciem współodpowiedzialności, a też z apelem do przedsiębiorców, aby przestrzegali przepisów, dlatego że inaczej muszą się liczyć nie tylko z karami finansowymi, ale także z zawieszeniem pomocy, która opiewa łącznie na kwotę około 40 miliardów złotych. Decyzją rządu turyści nie będą mogli korzystać z hoteli przynajmniej do 27 grudnia. Komisja Europejska podpisała umowę z niemiecką firmą CureVac na 405 milionów szczepionek przeciwko koronawirusowi. To piąty kontrakt sfinalizowany z koncernem farmaceutycznym przez Brukselę, która prowadzi negocjacje w imieniu państw członkowskich. Kontrakt przewiduje dostawę pierwszej partii 225 milionów dawek szczepionek z możliwością dokupienia kolejnych 180 milionów. Komisja negocjowała dostawy szczepionek z sześcioma koncernami farmaceutycznymi. Ta szósta umowa z firmą Moderna jest już zatwierdzona i czeka na podpis. Przewodnicząca Komisji Europejskiej poinformowała, że Bruksela zakontraktowała prawie 2 miliardy dawek szczepionek. Ursula von der Leyen wyraziła nadzieję, że będą one dostępne na unijnym rynku przed końcem roku, jeśli oczywiście okażą się skuteczne i bezpieczne. Ocenę ma w grudniu wydać Europejska Agencja Leków. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś ostatni dzień na składanie wniosków w programie Dobry Start. To jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny, mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Program Dobry Start. Dzisiaj 30 listopada, ostatni dzień składania wniosków. Właśnie o to świadczenie, 300 zł na rozpoczęcie roku. Kto z Państwa jeszcze tego nie dokonał, zachęcam. Program funkcjonuje od 2018 roku. Ponad 4 miliardy złotych zostało przekazanych dla polskich rodzin. Świadczenia z programu Dobry Start przysługują rodzinom bez względu na dochód. 15 naukowców z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie znalazło się w rankingu top 2%. To lista najbardziej wpływowych naukowców na świecie. To dla nas ogromny prestiż, mówi rzeczniczka uczelni Aneta Adamska. Ranking top 2% jest opracowywany przez analityków z Uniwersytetu Stanforda i zawiera nazwiska badaczy, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów. Ranking obejmuje prawie 160 tysięcy naukowców z całego świata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Początek tygodnia mroźny i pochmurny, ale od środy w całym kraju więcej słońca. Tak wynika z prognozy Instytutu Meteorologii. W nadchodzący weekend temperatury mogą wynieść nawet do 10 stopni. To tak na rozgrzewkę, bo tej nocy będzie mroźno. Od minus 6 do minus 3 stopni. Jutro nieco więcej słońca w centrum i na południu, gdzie indziej nadal pochmurno i możliwy słaby deszcz ze śniegiem, a na Podlasiu śnieg. Na termometrach w dzień od minus 3 stopni na Podkarpaciu do plus 2 w centrum i 4 na Nizinie Szczecińskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w Euro. Wielki finał Black Friday i Cyber Monday. Wykorzystaj rekordową kumulację okazji 30-lecia. Na przykład pralka Whirlpool klasa A+++ za 999. Taniej o 400 zł. Smartfon Xiaomi Redmi 9C. Pojemna bateria za 399. Taniej o 50 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Twoją firmę czeka żmudny proces restrukturyzacji? Zgłoś się do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i skorzystaj z programu pomocy publicznej Polityka Nowej Szansy. W ramach współpracy możesz liczyć na ratowanie Twojego przedsiębiorstwa. Oferowane przez ARP S.A. rozwiązania to m.in. pożyczki, objęcie akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, objęcie obligacji, zmianę terminów spłaty pożyczki, konwersja pożyczki na udziały lub akcje, ulga w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej. Wejdź na www.arp.pl i dowiedz się więcej. Takie poniedziałki, to ja rozumiem. Trwa Cyber Monday w sklepie internetowym Lidla. Rabaty aż do 90% na tekstylia i artykuły przemysłowe. Tylko w ten poniedziałek na lidl-sklep.pl. Polskie Radio Dzieciom ogłasza świąteczny konkurs literacko-plastyczny Gwiazdkopisanie. Podziel się z nami swoim najpiękniejszym rodzinnym wspomnieniem i weź udział w naszym konkursie. Do wygrania fantastyczne nagrody. Na pracę czekamy do 6 grudnia, a szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie na stronie gwiazdkopisanie.polskieradio.pl. Czekamy na Wasze prace. Grześka Zdebkę, Tomek Samojlik, Martyna Huderska oraz ja, Justyna Bednarek. Gdzie ty jesteś, Marian? Barbara, gdzie mam być? W Media Expert jestem, bo Black Friday do poniedziałku przedłużyli. Ale tu się dzieje! Black Friday w Media Expert przedłużamy do poniedziałku. Setki rewelacyjnych okazji. Na przykład ekspres Philips Latte Go teraz taniej o 400 zł i robot odkurzający Roomba teraz za jedyne 699 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Witamy Państwa. Prawie 8 minut po godzinie 15. Magdalena Trzaska, Elżbieta Malinowska, mówiący te słowa Marek Wiernik. No to sobie teraz pogramy, pośpiewamy różne klimaty, nastroje, a zaczniemy od zespołu z Ameryki. The War on Drugs. Sun. We're a witness of everything. fajny relaksik, relaksacyjna muzyka zespołu o nazwie, no, groźnej, The War on Drugs. Grupa z Filadelfii, ile? 15 lat już grają, śpiewają. Red Eyes to tytuł tej piosenki. Proszę Państwa, jako historyk z wykształcenia lubię sobie literaturę historyczną poczytać, biografię o kilka biografii Franciszka Ferdynanda przerobiłem. Jak tak sobie czytam o Franciszku i Ferdynandzie, to zawsze wspominam zespół z Glasgow, właśnie o nazwie Franz Ferdinand. To za chwilę 20-lecie ten band będzie świętować. To tak jeszcze z ciekawostek, liderem grupy jest Alex Kapranos, tata Alexa jest Grekiem. No i warto może też wiedzieć o tym, iż Alex jest znakomitym kucharzem i piszący artykuły, i występujący w telewizjach kulinarnych przeróżnych, w Guardianie miał swoją rubrykę kulinarną, no ale przede wszystkim skupia się na graniu, śpiewaniu. No i teraz przypomnimy sobie Franza Ferdynanda i to będzie też historyczny kawałek. Bardzo proszę, sam tytuł: Ulysses, Franz Ferdynand. Najważniejsze, że la, la, la, la. Prosto z Glasgow, Franz Ferdynand. Proszę Państwa, no to wrócimy sobie teraz do Filadelfii, bo grupa The War on Drugs, która rozpoczynała nasze spotkanie, to band z Filadelfii, no ale teraz znacznie młodsza orkiestra. Ile? 6-7 lat grają dopiero. Grają punkowo, ale grają nie tylko punkowo. Grają też przyjaźnie, można nawet powiedzieć rozrywkowo. Padnie teraz nazwa zespołu. Płyta jest nowa, tegoroczna. Zespół nazywa się Bitch Slang. Tak nazywa się ta formacja, na czele której stoi wokalista James Alex. No i tak jak powiedziałem, są bardzo przyjaźnie nastawieni i sentymentalnie i wspominają też brzmieniem lata 80. I teraz z tej nowej płyty utwór zatytułowany Tommy in the 80s właśnie. No to proszę posłuchać. Beach Slang. Beach Slang, tak nazywa się ten zespół z Filadelfii. Proszę Państwa, Państwo zwrócili uwagę zapewne, bo od rana gramy dużo polskiej muzyki, może nawet więcej niż zwykle, czyli to, co ja Państwu mówię i podczas każdego z naszych spotkań mówię o wspieraniu polskiej twórczości muzycznej, no to nie jest gadanie, tylko tej polskiej muzyki będzie coraz więcej i jest coraz więcej na antenie Trójki. I to nie tylko chodzi o to, że trudne czasy dla artystów, muzyków, po prostu w polskim radiu, w Trójce również to powinna być normalność, nie powinniśmy w ogóle akcentować specjalnie tego hasła, ale jeszcze trochę pomówię. W dalszym ciągu wspieramy zatem polską twórczość muzyczną i teraz będzie polski band. Trzecia płyta ukazała się w tym roku, 2020. Zespół składający się z muzyków z Wrocławia, z Jeleniej Góry w roli głównej Magda Lien Oleś, ona nam zaśpiewa. Nazwa jest bardzo ciekawa, Chetane, i to jest nazwa indiańska, od Cheyenów wzięta, człowiek inaczej albo śmiertelnik. Tu przede mną leży ta nowa, trzecia płyta zespołu Chetane, Pełnia, tak nazywa się to wydawnictwo. No to co, zaglądamy do tego albumu i będą kłopoty. Chcę wstać, a siedzę, chcę się położyć, a stoję u bram. Chcesz czekać, a miał, co chcesz. chcę myśleć jak kot, a mam serce psa. Chcę się poparzyć o twoje usta i nie chcę, byś puścił mnie tam. Chcę poczuć głód i ciebie smakować i nie wiedzieć, co to za smak. Chcę być gangsterem, chcę odpalaczem, aniołem, chcę być, co łka. Chcę upaść i chcę wstać, w kłopoty wpaść kolejny raz. Kłopoty to ja i dobrze mi tak. Kłopoty, kłopoty, kłopoty to ja. Na trzeźwo i chcę upijać się tobą za dnia. Chcę słyszeć dzieci w kuchni przy kolacji i nie chcę, by jadły mój czas. Chcę być gangsterem, chcę podpalaczem, aniołem, chcę być, co ukar. Chcę nic nie mówić tak i chcę powiedzieć ja. Bardzo dobrze, nowa płyta zatytułowana Pełnia. Proszę Państwa, tak sobie wędrujemy po świecie, to teraz posłuchamy i przypomnimy sobie pana Eugeniusza. Eugene Goetz, to tak mówią w Ameryce. Eugeniusz Goetz, można mówić, to jest Ukrainiec, ale tak naprawdę to on nazywa się Nikolajew Simonow. Urodził się w Bojarce, trochę po 50-tce ma. Bardzo ciekawa postać i współpracował kiedyś z Madonną, no ale przede wszystkim od 20 lat przewodzi grupie o bardzo romantycznej i takiej łatwo wpadającej w ucho nazwie Gogol Bordello. Tak nazywa się ten band z Manhattanu. Drużyna składająca się z muzyków praktycznie z całego świata. Jest poza ukraińskim Eugeniuszem i są muzycy z Rosji, z Etiopii, z Ekwadoru, z Izraela, Rumunii, z Białorusi, oczywiście z Ameryki. Ten skład się zmienia. Eugene Goetz cały czas na czele tej orkiestry. A co grają? No grają muzykę świata, dużo muzyki klimatów cygańskich. No a ja zajrzę teraz do albumu, którego tytuł też wiele wyjaśnia. Gypsy Punks. Tak nazywa się ten świetny album. No i teraz Eugeniusz nam się popisze. To będzie utwór Not a Crime. Gogol Bordello. Я письмо достал, Николай Иванович. И опять запрещенное? Совершенно запрещенное. Белинского Гоголю. Ах, Николай Иванович, какое письмо! Drop the charges! time. What are you talking about? In the old time, in the old time. In the old times it was not a, not a crime. Gogol Bordello. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Dziś zaprosiła nas do siebie Janina. Czy wzięła już Pani udział w spisie rolnym? Oczywiście, jak każdy europejski rolnik. Wiedziałam z reklamy, że jak dzwoni rachmistrz, to odbieram obowiązkowo. Odpowiedziałam na jego pytania i po sprawie. A dzięki temu wkrótce się dowiem, ile osób, tak jak ja, hoduje kozy. Sama jestem ciekawa. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Szczegóły sprawdź na spisrolny.gov.pl. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak, 33 minuty po 15 w tonacji trójki, ciąg dalszy, tak sobie wędrujemy po świecie. Nie wiem, czy Państwo o tym wiedzą, ale jeden z naszych ulubieńców, Peter Murphy, wylądował w Stambule. Tam żyje chyba nadal i ma się dobrze, mam nadzieję, bo przeszedł atak serca. Peter Murphy, to on się tak teraz nie nazywa, on się nazywa, z tego co pamiętam, Sufi Muslim. Ma atak w ogóle, no to ojciec przecież to jest, ojciec chrzestny gotyku. I myślę, że tu większość słuchaczy zgodzi się ze mną. Oczywiście grupa Bauhaus, wspaniałe płyty, wspaniała muzyka, no i ten niezwykły film. To był rok 1983, The Hunger, i w tym filmie, no i cały zespół Bauhaus i Peter Murphy oczywiście też. No i poza tym David Bowie, Catherine Deneuve. Niesamowita historia. W wspaniały film. Tak sobie ostatnio nawet przypomniałem, bo chciałem sobie Petera sprzed lat przypomnieć. Peter Murphy, rocznik 57. Cały czas bardzo młody, cały czas od czasu do czasu pojawia się z grupą Bauhausa, a teraz nam przypomni jeden ze swoich solowych przebojów. Cut You Up, Peter Murphy. Now Murphy bez swojej macierzystej grupy Bauhaus. No a mieli do nas dojechać, no ale z wiadomego powodu nie dojechali. Ale mam nadzieję, wszystko przed nami. Coś nowego sobie zagramy. Kolejna płyta tegoroczna. No i chyba po raz pierwszy, znaczy w tonacji na pewno po raz pierwszy ten zespół teraz się zaprezentuje. Bad Cop, Bad Cop. To jest nazwa drużyny z Kalifornii. No niecałe 10 lat ta grupa funkcjonuje. Też punkowa, ale nie do końca. I bardzo różną muzykę grają na płytach. Na czele i tu zwracam uwagę Państwa na dziewczynę, bo niesamowity ma głos. Stacy D, tak nazywa się ta wokalistka. Cała płyta nosi tytuł The Right, a zespół przypomnę o nazwie Bad Cop, Bad Cop. Life is a demonstrated dream, a work of art. It can't be as real as our beliefs. Forget what you thought, kill the machine and free from the flood. Well, don't you know you can be anything, anything, anything in this world that you want. La la la la la la la. Dziewczyna ma bardzo groźny głos. Stacy D. Ta zespół to grupa Bad Cop. Bad Cop, nowa tegoroczna płyta. Proszę Państwa, wracamy do naszych. Będzie Bukowski, będzie to naprawdę Mariusz Bukowski, to jest zmiana tutaj, bo jest Y na końcu, oczywiście V w środku, trzymajmy się zatem Bukowski z Gliwic. To jest kawał historii alternatywnej sceny gliwickiej, w takim zespole Proces występował, no ale to stare dzieje teraz. pracuje z bardzo zacnymi muzykami, bo i Darek Dusza, czyli Śmierć Kliniczna i oczywiście redakcja, zespół i Piotr Pawłowski, który wymyśla muzykę dla Bukowskiego. Piotr Pawłowski oczywiście Made in Poland, kawał historii, Shipyard i Janerka na głosy, jeszcze wiele innych projektów, i Leszek Biolik wspomaga Mariusza, to oczywiście dawna Republika, ta mniej dawna, ta późniejsza Republika. No a jeszcze przypomniałem sobie, że z zespołem 1984 Bukowski współpracował. No i teraz przechodzimy do nowości. Dostałem nowe nagranie i to bardzo dobrze. Coraz więcej nowej muzyki tu dociera do Trójki, a my oczywiście staramy się na bieżąco tę muzykę prezentować. O bębenku, taki jest tytuł utworu. Po raz pierwszy w Trójce, po raz pierwszy w tonacji Bukowski. nowe nagranie Bukowskiego o bębenku. No i mamy urodziny. Tak przetrzymałem trochę. Bilego, Billy Idol. Tak jest, proszę państwa. Dziś kończy 65 lat. I sobie zagramy za chwilę jeden z utworów Bilego z płyty solowej. Natomiast ja przypomnę to, iż w 1977 roku wystartował z zespołem Generation X, bardzo ważna w tej drugiej połowie lat 70. grupa punkowa. Generation X z Billy Idolem jutro w audycji cały ten rok, to po godzinie 20. No a teraz dla nas z okazji urodzin Billy'ego Postcards from the Past. Billy Idol. If the world keeps turning and the mind keeps burning, can you feel the passion? Can I make it happen once again? Now I'm running in times that are frightening, but I won't let that break me. I won't let that take me down again. So you know my story, well I'll tell you a secret. Inside I was hurting, inside I was crying out for more. Now I'm rolling through streets that are empty to find my destination. Will you touch my fascination once again? Like a postcard from the past. 75 lat kończy dziś Billy Idol. No i to już prawie wszystko. Jeszcze jedno świetne nagranie przed nami. Jim James to jest wokalista zespołu My Morning Jacket, ale towarzyszy mu w tym utworze niesamowity hamondzista, jeden z najlepszych w historii. Booker T. Jones, Magdalena Trzaska, Elżbieta Malinowska, Marek Wiernik i jest progres. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w Euro. Wielki finał Black Friday i Cyber Monday. Najlepsze okazje. Wykorzystaj rekordową kumulację okazji 30-lecia. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Niezwykła kreatywność, legendarna jakość, odważne decyzje. Każdy przedsiębiorca chce zapracować na swój znak firmowy. Znamy to doskonale. Nasz znak firmowy to wsparcie przedsiębiorców. Czy prowadzisz już firmę, czy dopiero chcesz ją założyć? Z PKO Kontem Firmowym możesz otrzymać odpowiednie rozwiązania, jak pomoc doradcy online, debet w koncie czy karta wielowalutowa. Zawsze chętnie porozmawiamy o tym, jak możemy pomóc w starcie i rozwoju Twojej firmy. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Nadjechała Vectra. Internet i telewizja tylko za 69,99, a HBO i Tidal na pół roku w prezencie. Odwiedź najbliższy salon Vectry lub zadzwoń 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty, a jest zaproszeniem do zawarcia umowy. Pełna informacja o warunkach świadczenia usług znajduje się w regulaminie promocji na stronie www.infolinii i w punktach sprzedaży. W te święta oszczędzisz dzięki Lidlowym cenom. Już teraz w Lidlu mnóstwo pomysłów na prezenty. Hit cenowy. Piżamy ze świątecznym motywem od 19,99. A do tego mega oferta. Klocki Lego już od 34,99 za zestaw. Już teraz w Lidlowych, czyli niskich cenach.